دا مدنی صورت ته بعد الطارق او مخکې د حشر نازل شوی دی. نزول کې دا سلم دی او ترتیب کې 98 اتنوی اتا یا تونه دی پکې د صورت نور نمونه مشته. صورت منفقین متوی لم یکونا متوی صورت قیامت امرتوی مخکې د قران عظمت ذکر شو او زورونه ورکی هغه چاته چې د قران نه انکار کوي او دا د صورت مقصد دی. چنانچه صورت په ابتدا کې به زجر په انکار د رسول او د قرآنی او بیا د قرآن عظمت ذکر شي او څوک چې د مسلمانانو په منځ کې تفرق راولي اختلاف راولي اوله به زور نه ورکړل شي او تخویب بشارت. د دې صورت په فضایلو کې دا راغلی دی د انس ابن مالک نه روایت ته رضی الله تعالی عنہ یوزل نبی علیہ الصلات والسلام ابی ابن کعب ته وی ان الله امرنی ان اقرا الیک لم یکن الذین کفروا چه ابی ابن کعب الله ما ته حکم کړي چې دا سورۃ لم یکن تا تول ولما. ابی ابن کعب چې کله دا خبر واوریدا نبی علیہ السلام ته وسمانی الله زما نوما غسته نبی علیہ السلام وی او ابی ابن کعب و جړل دا جړه د خندا وا د خوشالۍ وا. کله کله انسان ډېر خوشاله نه جڑا ورشي. صورت کې دا ذکر کئ چې کمکار ته کین داغه د پارا میزان وګوره تل وګوره بازار کې ته د دنیا شوی نالی نو به توله نه اخلي دین مم به توله نه قبله او داغه د پارا تول قران سنت ته. فقران سنت بانی و تلا بسم الله الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا نوا کسان چې کافران دي من اهل الكتاب دالی کتاب نو والمشرکین د مشرکانو نا منفقین جدا کی دن کی د پیغمبر د صفت نه جدا کی د الله تعالی تر دې پوری تات یوم البینه چرالو دی توازیه دلیل رسول من الله رسول تر په الله نا یتلو چلولی صحف موتوار صحیفی پاکی کلی شوی فی حاچ پاکی کتبن لکلنی قیم آمز بوتا ندیو جدا شو اوز دا پیغمبر صفت نکی دا غمدہ نبیانی او چنو راغل اندا صفتو نبی کول او دا بیوی چمک بی ملگرتوب کو. وما تفرق اللذین اختلاف نو کلی اکسانو تل کتاب چور کلی شوی دیور تا کتاب الا مگر من بعد ما پس دغه نجات هم البینه چې راغو دیو توازیه دلیل. وما امیرو دیو تو کم نو شوی الا مگر لیعبدالله چې عبادتو کی دا اللہ پاک مخلصوین له الدین پدا سال کی چې خالص که انکی دا اللہ دا پار دینا پا اخلاص سر عبادت کی سلالچ پکی نئی دیسی نچی دا عربو نو پیسی رازی نو بس تبیا خپل طریقه بدلو و بیاوی دا سنت حالکه دا مخ کی نو سنت پیسی رالی او بیا پتاو لیکن پتاو دین خالص نه نه مخلصین له دین داره چه پیسی اشتیو کنی چه اللہ رضا را پار کار کوا. او دا ویڈو جوڑاوا چاو زپلان که کار کوم او دا کار کوم او تلیگاو بیا پیسی پر آوالا او ساده خلق دو کوا او توایا دا حدیث ته او دا امام محا ابو حنیفه دی حدیث منیو که امام ابو حنیفه منیو چل کوا دو کی کوا نتاو با دا انسانان سو که اللہ سب سکے هنا پایک سوی مسلمانی و یقیم الصلاة او دیو قائم کی منز و یوتو الزکاة ورکی زکاة و ذالک دین القیم دغ دین مضبوط دے. ان اللذین بیشک آکسان کپرو چی کافر دی من اہل الكتاب دالی کتابنا والمشرکین دا مشرکانونا فی نار جہنم ویبا پور دا جہنم کی خالدینا فی ہمیشہ بی پدے کے اولائک دا آکسان ہم شر البریہ دیو ناکار پا مخلوقاتو کی دی چی جانم تلاڑا شر البریشو پا طول مخلوقاتو کی ناکار غل دی دا خلقو اغا دین پت کڑ دی او دین کی خلقو سدو کی کئی چلو نکی. ان اللذین بشکا کسان آمنو چی مومنان دیو آمنو سوالیت عمل کئی نیکا اولائکم دا کسانهم خیر البریا دیو بہتر دا مخلوقاتو دی جزاؤهم بدل دیو عند ربهم پنیز درب دیو جنات و عدن جنتون دا میشوالی بی تجریب ایگی بمن تاتی الانحار دا غیلانی نهرونا خالدین امیشوی پیا بدی کی ابدن امیشا رضی اللہ عنہم رلہ برازیوی دیونا و رضو عنہ دیو برازیوی دا اللہ ذالک دغه حکم لمن دا چا د پر دین خشی رب با چریږي د خپل ربنا سوک جدا لا نه ریږي دا حکم دغه د پر دین خشیت راغلو دا چت مقام دی چا کیره نوا نو بس هغه بیا سم کار دغه نه کیږي خوف الهی او خوف اخرت دا دوی علاجونه دي د انسان د صحیح کولو د پاره سورت کې حال د علی کتاب د بیست نه پامیر اهل کتاب ته ذکر شوی د مخکینو کتابونو چې د قران سره موافق دي.